أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيمية جل الدرس الحادي والعشرين لسعو نار فكيل أكبر بنت بني جانجل باب من الشرك لبس الخلق والخير ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. Buntu baangi jangale buntu tak galaj wala wëñ pour dindi lor dàq lor xëc njëri li raf il bala pour dàq lor pour puus ko pour jañ ko mu bañ a dal sa kaw aw daf ri. Buntu boobu la ñuy jàng tey, buntu takku gàllaaj wala cëwli wala wëñ pour dàq lor wala jañ ko mu bañ a dal ci sa kaw. Mu nekk buntu boo xam ne nag bu jar a jàngale tey la. Lu tax mooy tey ñu néew ci ñun ñooy xëy takkuñu gàllaaj, ñu néew ci ñun ñooy xëy takkuñu wëñ wala takkuñu lam wala takkuñu dara loo xamante ne dañuy jàpp ne lii daf leen di jàppal lor di leen indi ñu jënd. Moo tax min ahdaafi dars bokk na ci importance jubluwaayu jàngale leçon bi. Di koy jàng war naa yëg ne war naa moytandiku an yuhazzira al muslim min at taalluqi bi ghayrillah. Jullit bi war na yëg ne war naa moytandiku xelam wala xolam di aju ci lu dul yàlla. War naa moytandiku sa xel wala sa xol nga koy wig wala nga koy aj ci lu dul Allah subhanahu wa taala. Bokkaali bu rëy la nga aju ci ku dul yàlla. Ñaareel an yusabbita al muslim anna ma ya'budu min dunillahi la yajlibu naf'an wala yadfa'u darran. Jullit bi war naa yëg ni loolu muy jaamu te du yàlla wala loolu mu wékk xelam wala xolam te du yàlla du ko indi njëri di ko dàqal la. Man naa yëg ni annaf wa dar min allah, njëri ak lor yàlla rek lay baare ko. Kon lépp loo aju wala ci képp koo aju nga jàpp ne war na laa mën a indi njëriñ wala lor ku dul yàlla yaa ngi bokkaal. Ñetteel mon ay bayinal muslim tamara tawakkuli ala allah. Ci jàng la sow di tey war na ci jële ci dars bi war na ci witte firi topp yàlla tabaraka wa taala. Firi nan mooy firi? Firi mooy la mooy meññee fi ñuy witte ci garab. Buñ boo wittee benn pomme ci garab bi pomme bu ñor nga wit ko raf ko mu set loo koy def lekk si ñeen dund raf set pomme bi ko war a wittee. Mooy bu dartul jeexee kenn ci ñun sa xel ak sa xol waratoo koo jox ku dul yàlla, waratoo wékk ku dul yàlla, waratoo sax gàllaaj ay fiir, ay bijjil, ay xaaw, ay fetaaw, ay lam, war ko bokkal. Amul jënd. Su loolu nee nañ Allah bi sa tawina ila nafa mutaadoo loolu jënd. Bijjil bu doon lu jëri di jóge ci bopp borom. Bijjil bi fan la nekkoon? Ci bopp xar mi. Ana xar mi rendi nañ, fees nañ, lekk nañ yàpp, tee ñu yex, der bi ñu daaj di ko jullee, ñu jël bëggal di tax naan di nañu ñëkkal. Ay nangu na loolu. Su fekkoon ne bëggal bi gënal musal yow ñu ba tax, est ce que kon du musal foofu mu nekkoon? Waaye xam nga li tax nit ñi ñuy fay alko surtout nag ci wax yi ñuy wax ci ñuy ñu toll nga xam ne ñu ngi ci waxtu campagne bokkaale yi day bari trop لبس الحلق والخيط ونهل الماء لرفع البلاء أو دفعه من الأمور التي تنافي التوحيد أو كماله الواجب فعلينا الحذر من ذلك كله واكتماله. سيرين دينا تك غلاج ولا ثوري ولا وي ولا لو ملني موم نكوي تك في سيرم فورلان li raf il bala mbir dàq musiba wala dàq lu lay lor lool moo tax nga takk ko lii maa ngi koy takk pour am na lu war a dal ci dëkk bi bu ma laal bu ma jot bu ma jege dina la umóor dafa bokk mbir yi nga xam ne su naa fi toox yi dafay dàq wéetal yàlla day dàq wéetal yàlla saa yoo takkee dara rek amatoo toox yi ndax li la ma doon musal yàlla mi la ma doon musal moom nga sànni fële daa di jël wëñ wala nga jël buum bi mbaa nga jël lam bi mbaa nga jël fitaaw bi mbaa nga jël bijjin bi mbaa nga jël xaaw bi nga bàyyi yàlla nga ne yàlla mënaloo dara lii moo la mënal takk loolu wala mu ne loolu su naa fi day dàq ak tawxiid wala aw kamaalil waajib yow sa ngëm dootul matat amatuloo ngëm ci yàlla tabaraka wa taala est ce que dangaa teg place yàlla leneen wala keneen idan fa alayna kon war na al xazara mu moytandiku min zalika kullihi lii lépp lu moytandiku wattinaa bihi ñu sar lépp loo xam ne def ñuy jural ñuy bokkaale yàlla war nañ saa mooy tamit lépp lu lay jural bokkaale war nga saa mooy tamit lépp luy tax doo am tawxid war nga saa mooy tamit mbokk yi est ce que xam ngeen ne ko amul tawxid ci dugg aljanna xam ngeen loolu est ce que xam nga loolu xam nga ne ko amul tawxid yu gaaj la xam nga lan mooy tawxid mooy yéetal yàlla ku tegul yàlla place am di dugg aljanna bu ñëwee ci dars bi muy aaya alquran bu yàlla wax ci suratu juma mooy aaya 38 ci suratu juma sunu borom subhanahu wa taala mu ne قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه عليه يتوكل المتوكلون يوم محمد صلى الله عليه وسلم لا جلجاني قل لهم قل أفرأيتم قل لهم لا غلن وقت هل تستطيع هذه الآلهة؟ ندخ يالله يجي يجي دي تك مرسو تكير لنا تك موسى يالله لو ورد لو منا تكنا من تالله نتنا في يالله أنا بني بروفو هم تفاي وقت نتخل تكنا من يالله تجان نفاتحة نانت إياك نعبد وإياك نستعين تيت يالي تسعي دالله كثيرا يعني نان يالله يورج لا جام يورج لا تحكي بجام إياك نعبد وإياك نستعين فسيرا من يجي تهزل لك جالا لأن أنك يورج لا جام يورج لا تحكي بجام ببجي يورو لنوان ببجي لنوان ببجي يالله يورج لا جام لنوان تحكي بجام yaw rek lay sakku ndimbal nga tak nak dama ko way ngay yalla ngay sakku ndimbal ya ngi tak djig ya ngi tak galla ya ngi tak tanar ya ngi tak dangi tak lam dal di diw ay affaire bo wara sey fund diw ko nga ray ko nga tak ni waxe ngali ah dekk ni woru ko nga tak yoro tak ci ni di ni di yoro nga xam billahi rabbana yo ko tigni do wor ko ngay tak ay non wax ana yalla yalla doyna wala doy ku yalla doyul dara do sama doy ku yalla doy nak ala ri yo na lu di yalla rek ken so wala di rek la lu di yalla du lu du ci ken so wala ken to lo ci xam di le bokki mune kul wahal yow muhammad afara aitum wax len ma ma tad'un li indi wo diko jamu diko ñaan min dunillahi tadu yalla indi wo diko jamu tadu yalla falul in aradani allah bidurr kuma yalla namme lor falun kasifatul durr yalla nare wax ne yow day dara day fa taw du jëm diga tak mun na xata ba dara dal fa taw yalla ne dara day dal fa taw wuñ bi mën na téré ba dara day dol dol sa kaw yaay da ngay fébar est ce wuñ bi mën na téré ba do fébar yalla ak wuñ yalla ak djéjé yalla ak kanar yalla ak lam est ce mën na ko fa mën na ko téé xalu na ka sifatam dubri bi li yalla ne moy am téne mën ci dara na len do ben misal bu ndaw ci lu yalla wax day am téne mën ci dara ben misal bu ci dara ba yalla ne musa day djib bu duggo day folli fir'auna fir'auna jël ay gisane katam ñu xol ñu gis ne ben xalé dafa la duddu te bu duggo daf ma daf lay folli yow fir'auna te ya fir'auna ne la luñu ci ñoo ñu ne ko xalé bu goor bu duddu nga ray xalé goor bu duddu fir'auna di ray xalé goor bu duddu fir'auna di ray xalé goor bu duddu fir'auna di ray yalla programme Moussa dafa waru dig bu len yalla nit la wala doomu adama mun na galan koor programme yalla kon yalla day aj programme da na ko firaw na ngira yaade na ajna ko xaar de 2012 ah 2011 ko firaw na da ci rayat na xaar de 2012 bam fatte ko rek ma jallale ci Moussa mu ne wa yalla da ko ne da ngay re ba na re rek muy ray yaay Moussa jur Moussa fu firawna fekkewul fu garde fekkewul fofu lan la fatal nang moy ñu jël xalé bi nepp ko waye yalla mu ne ko tek ko ci teer ci nga tek ko ci ndox mi mo bako yegul fu firawna mi rayat boko yar ba mu mag mu xol da ko tak dara wala di def dara mu nala mu ne peut galankor lu yalla wax mu du ko yalla ni li moy am lor moy am wara yalla bi ni jangal ibnu abbas hadith de wara taw ci ko sal nit dina nek di dindi di wor di aji makka ko amul tawfi yalla bi mu jangal hadith bi sahaba bi dafa ne ko nit ci akul salam kalima di yepp ci man wa jox ko ci ko ci sangula li yalla wax lol dom moy am li yalla bëgg lool doom moy am yalla wax na ko fa rek dig dum don bindé yépp ci niko kay gi tanina wa yalla amara wa alam anna al umma law ijtama'u ala yanfa'uka bi shay'in ci xéet yépp don and bëgg la jëri ci benn mbir bu yalla né do fa am do fa ci xéet yépp andon né mbir ni dang koy am dang koy am léla ma joxé ci 2000 ya abd anta turid wa ana ayy ayo sama jam dana bëgg mu bëgg yalla may wax hadith ci in ataytani ma urid ataytuka ma turid fa in nazatani fi ma urid atba'tuka wa la yakunu ba'da zalika illa ma urid man yalla dama soxla nga soxla soma joxe li ma bëgg ma joxe li ma bëgg so xuttu ma li ma bëgg ma son na la ba say baqata na bacc say dara du yag li man yalla li ma bëgg ma wax ko na la ba nga son ci mbir yi ci mbir yi moy ma yalla dina deug rek moy tan bëgg yalla nam mu teefu yalla ci yow wëñ pétaw xaw déjën safara munu ko indi munu ko téy lol da fara lett ni kon mbokk yi yalla subhanahu wa ta'ala mo ne قل لهم هل تستطيع هذه الآلهة التي تشركونها مع الله أن تبعدني عني أن تبعد عني أذن قدره الله علي راجل جاي لن يلا يجي ما يبقى له حتى يلا يجي يلا مجيء تقدر تنقل يي وح يلا يي تح يي نان يي دو mën na fa ba yalla li bëgg ci man do am wala mën na mako dakkal wala mën na mako tari lélé nga féké ben accident auto bi ko jaaxa nit ki nekkon dé ñu ñëk jaaxal moy ci baaru auto bi ci chauffeur bi togal du ñu ci julli ndom ba nga fokk ak ay dëgg lélé ñu dé ci auto bi ko ci xol ligëm ay bëjjeen la ak ay faaw mu ngi ci takku ba xef dé lélé am ma son xawlé ko 4ème étage dal di tan di jël du yob hôpital li gila na fess dal assisté lélé ben way ni dakh ko fam do liggéey nga sét liggalam liggum ak kërëm li ngi fess dal assisté kon téré du maye yalla moy maye téré du arafa tan moy aré yalla subhanahu wa ta'ala yalla moy dakh lor yalla moy indi jëndi yalla moy fébar yalla moy wéral mo tax ibrahim alayhi salam du azar yalla tuddé ko imamul muwahhidin lan la wax iza marit abu yasin suma fébaré yalla momay tax ha mo febre yalla momay fajj maramu ni indi wajjeh wajjeh lillahi fatara samawati wal ardh man dama ngi djubal sama xar kanam yalla rek suma ko jox kenen yalla rek yalla mo mën kenn lu dara ko yaakar gay neene ko yaakar ngay yaakaral yalla ray ko dene señ bi mo ngi ñaanal ba kan la lay ñaanal yalla ko ñaanal la sama dara gi ci graw moy day ci gën way bi ñoo daal di joxe xaga ma la ma bëgg ñaanal do def ci day fay wala ngeen ci ñi ñaanal mu na joxal dara wala la ngay jaa la ma la ñaanal la jaa da ko do def ci lay ay def bu la joxe da la ñu yalla li ñu dañu fal ko do la ngay ñaan rek ku ñi ñaan lan lay fay kon nañ leen baye ci ñu bok ci ñaan ci bëgg yalla may la xam nga noy def est ce xam ngeen ci bëgg yalla may la noy def xam ngeen ci bo xam da lay dem da japp li jindi ñaari ra do ci jote nga ñaan ci jindi wala bo teumale bu yepp yalla fay la nga tagg yalla nga bax nga xañ nga magal ni jindi yonent bi nga ñaan ni jindi yonent bi bo pare yalla may la jindi deg ci ko fay ko sey ko dey ngay japp julli ñaari raaj ci jott bax yalla xañ ko magal ko reel ko julli yonent bi nga ñaan bo pare bu julli yonent bi bo pare yalla may la jindi وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي بسر إذا دعاني يا لم تصحي ملاك أجنبي بدني توق يا أرحم الراحمين يقيا يا رجال يا لم ما تقول لي من خير أما لي بدني توق يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رجال من الله قلوا من الحق إلا يعني على الله مني أو تزيل مكروها لهق بي لرب يا الله ولا تكت مكاو استيي من ننكو داب تنتو بي مويدة وهل تستطيع أن تمنع نفعا يسره الله لي ثم يا الله نري اندي الخيول استيي من نيو فخه با تيول دي دوما سي جوت كونت لي موي دي او تحدث رحمه الله ولا مودادي تي يرمنده يالا بو يالا ني داي وات ما يبدا الله للناس من رحمه سلام الله دي يالا لين سي مو بي تيول مو ديغي كاو اسمان دي وات كين مو بو تي اما كوم لا تي يرمنده يالا مو وات su yalla namme indi lorom kan mo ko mo te lele yalla wondi ay bisa ci adini mu melni ay japon ay amerik ay france ay andalusia sen immobilier sen tali sen nangam nangam ni ñu tay yi tabax tabax tabax tabax tabax wala japon dañu tabax ba defal immobilier ay rete ci bu tremblement de terre ni lan lay gis jëmo leen yoban yalla daanal genn walu ko ci jitt ñoo amna ñoo xamne yalla daf ñu ñëtte ci alquran ba ñu défaré seen yëpp ba yaakar ne ni ngir ñu man ak taw la ñu préparé ñu mutti ci fof lay jëgë yalla leen mu yëgal fondement yalla bo ngay xaar ci taw ci la leen téré lenem ci taw lenem ci suuf ñu ñëw ci taw lenem day jox ñu ñëw jamm ci fal fir'auna bo muy dem di wër xalé di ray li nga xalé ba am biir kërëm dina am mom mutahari hay ci du reele de nga xale te day ray riyen do ray ba ngon mu ñow ray bokku de reew yalla ne ko wa alqaytu ilayka mahabbatan minni torok ba fir'auna xole musa bu ko bëgg lu raw lu bëgge bopam day yondo ray bu gudde bu ngone mu ñow foon bokku de reew bi kaas nak di laaj est ce namp na ba joyul na nampa Allahu akbar kala dañu biddé xol ak doon mu dara yoré na Allahu akbar billahi yalla mo yalla billahi yalla mo yalla mo da yalla ci alquran mu ni ma qadarullah haqa qadri min tagu ni yalla plaat xam nga lu tax tagu ni yalla plaat xam nga ci yalla mo ma da tagu ni ko plaat ci xotal iman mune aw aradani bi rahmatin hal hunna mumtikatun rahmatihi yalla buma nare indi yermandem ala kan mo meuna te yermande yalla ba du wacc man kan ba yalla nare indi teewal kan moko te ken kon nak kom kenn munul dara yalla rek mo meun qul na nga len wax hasbi allahu alayhi yatawakkalul mutawakkilun madama lolu amna kon nañ jox ci yalla ci bop nañ wax ci nit yalla ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكيل يالا يالا دويلا وعلى الله فليتوكلوا ان كنتم mu'minin budé li ngeen di wax deug la gëm ngeen yalla wakilu len ci yalla wakilu ci yalla wakilu len ci yalla yalla neena ku wakilu ci man ma doy la senegal nak yalla rek du doy ni mo ngi ne yalla kesse yalla kesse kesse kesse dafa def sax yalla nga dégg ni yalla kesse kesse rek kenn ci def dara mbiru yalla rek non ni tan ni ci ni ni man ni len don nek fay lo lañ tek ci ni ñeeri ni yow buñu xéne ngeen yalla rek vraiment vraiment lu ñu bëgg jaaxal ko ñu dégg dëkk ci bu ñu ci tuti sax lañ baxan tan li mami don nek lañ dëgg ci dafa haram yalla rek ñu la yow nak ko diine dafa met dem ñu ci diine yalla ci xal ci lañ bokk diine ci la buti li ci keneen di wut yalla moko mom mom lañ koy jox nit ci ci jox keneen nit ñi xamuñu yalla lool mo tax tay problème am xamuñu yalla mo yalla mu ne ma qadarullahu haqa qadarihi nit ñi tegguñu yalla plaasa magaluñ ko luñ ko wara magalé e ci xamuñu ko ikhwani ñe ci anasirud dar mune butlanu ta'alluq bi ghayri llah darf bi day daj aju tikrul yaa aju tikrul yaa ngi ni ngi ni ci ci tay bu tikul ci kay ci lan lay dem ci lenem ni dul yaa tay ci ni ni ci ak ci bi ni ni mo ci ay doodan wala mo ci fax mu di gën gëdë ci le mod ci le samba ci le demba ci le yaro ci le fa kën du wax ya allah kën du wax subhanallah amna ben way duma dé gondé ben ci li bu mak ñu xatte ci ndir ni ci le ñu dañu am ben ndir da ñu nañ ni ci jéma jaay taw ci ta ñu ñu ko ci batra jappo baati de ni bi di ni ko ci ta ta dan ni ne samba ta ci tebi ni ne wa ni ne ni ko ci ci tebi ci ni ta dan ni ne samba ta ci tebi yo la ko ci jiri la ni yalla ta ci tebi normal lol may lay kon ken warul wax yalla lolo lol mo tax senegal ci taw yi pour li ñi am pass pass bu baax day diggi diggi te parce que kilifa yi ñoy jangale ba xal pri lepp day jangale ba xal delu fi ci duru ri di ñu bay yalla bu ci duu mo ko doole yalla inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nit dañ koy jangal xelam xelam di aju ci yalla motax ataalluqu bi ghayrillahi shirkun aj ta xol ci kudul yalla bokale la amara allah subhanahu wa ta'ala nabiyyu muhammad sallallahu alayhi wasallam ay yas'al al musyrikin su'al inkar an ba'd an asnam allati ya'budunaha ma allah yonti yalla muhammad alayhi salatu wasalam yalla moko jox ndigal ne ko lajal bokale kat yi laaj bo xamne laaj weddi la na nga len laaj ndax seen xereem yi yi ñi jaamu teddu yalla hal taqdiru ala jalbi naf'i al daf'i dara est ce meun na indi xewal wala muy dakk lor bi jëm bi nga tax meun na indi xewal wala mu dakk lor amna benn kilifa go xamne doomam mi ngi jangi ci seen daara domam wala ay domam ñu ngi jàngé seen daara da accidenté ma dem ziaré ci ko mune ma diiw mané ko mune ma wallahi buma galaju won damaay diiw buma takul won galaj damaay diiw galaj ma tawé aw yalla moy wéti taxol ci kudul yalla yalla moy tebe wat wala galaj moy tebe wat amna ci ko xamné dafa dugg auto dafa du bëri mu dé déw ak di taxaw mu dem ci ñëwaat té ci diw momu tok da ngom ñu bokkon ko lebbi gaay wakk mu ne ko wallahi ya tay auto bi bi ko beranguma wala ma tay ko ko le mu yedd ko no ko ko mu waxon ya tay auto bi dem ci ñewat wacc ci ci biriyas doore bi ci biriyas doore bi la wacc ben auto daw ñew kep tank bi daj rek mu ibi gunti rek benen auto ñew daal tank ci gunti bi tank ba daj ci ta feewu auto bi kera bu gëna yaté auto bi dara ñam ñam li jëlé tém ci ñëw na auto bi ba ñu ñu déw mom mom téwul auto bi doon dagga tan kam mom légui nak mom day téem bi dé mom ñu lor bokk est ce lool xal nang la ñuy seitan mo fay def ak ngay bokkale yalla yalla subhanahu wa ta'ala mbokk yi mom moy yalla wala ñu mëna wara gëm yalla ñu wara bëgg yalla ñu wara duggal yalla suñu xol yi gëne ci leneen ak keneen luddul yalla neen la lolu jagg nañ ko wax luddul yalla neen la kudul yalla rek gisé nga ñew ñu na la bamé la ma ngi ñu ci duggal ci wanag yi tutti ko ba mu set jël wité tañ faxam yi nopp yi tañ bakkan yi tañ gemmiñ yi tañ lepp sang ko bamu set sang ko gassu ci bamu ko duggal ko ci ba paré nga ni yalla wala nga tim ko diko ñaan ñu ko xam nga ni mënul dar bindé lepp bindé do ngeen dégg ñu nek kullu ma fi wallahi huwa alam mënul yalla rek bindé lepp yow mi dégg bindé lepp bindé yalla man ni dégg bindé lepp yow ngeen di bindé ñu ñepp ay bindé lañ ci bindé yalla kon nak yalla rek moy yalla subhanahu wa ta'ala d'accord ñu ci lool ñu continue mune wa haqiqa amaraha ajazaha hamzalika liza batala ibadatuhum li alihatihim ma allah lo tax bokki ci digi deug bu ñuy xol mbiri diko chambar da nañ gis ni kuy tele bu lu nek yalla lene nga febar ñu ne diiw dafa febar lo leen docteur bokk yalla lele bañ bi metti sax ndeysaan ci ñu ziaré ci ko du mëna wax ñu ne dafa fat mu fat ci bañ bi ñu bañ bi ñu wax la bañu meuy ñu ne dafa fat dañ di recevoir ken ci bañ bi ñu bañ bañ mo gëna tout ci ci bañ ko ko yalla la ko fu mën na dara mënul fajal bopam dara lélé bu fébar ñëpp ko Sénégal ci dal yëpp ñun ñëna yëbu France ko yalla dañ say amu défan ñëna yi ko yalla mënul dara yu mënon dara lélé bu ngeen di fétan estat tan mo gisu den estat di fétan nak nawtan ko mi fere yi ma fa yi ba ngi am ngeen de ngeen mom ko ne xale yi mom baxna bu ñu démé ñaata ñoy nek ci terrain dende côté bi bu ay nit ñu toggé ba jaag ñu xol ci seen étude bi amna ko ku mënul dara wala ku sonn wala ku gisul tay dañu jël keneen diko duggal kenen ko xamne bu joge daw daw ni rombu tibil wa tirmi ne ko xamoo dara bo xamone teele dugg xamoo dara deugal na kon waji dañu bu xamone dara dina français fajj len ni xam dara ni dara du yalla bu mudon ken dugg diko fajj bëñ rek mo tax ñu déplacer ko Sénégal ba France bëñ mo gëna tuuti bëñ mo gëna tuuti ci yaram bëñ xol leen ndax amna lu gëna duggal bëñ mo gëna tuuti yalla yëngal ko rek ñu do tu waxat ci say journée bi ci wax ñi lay def ni day liyar lay tan dëgg tan yalla moy yalla mo ci yalla do ñu ko yalla moy yalla ñu wara xam yalla ñu tek ko plaasam ñu bañ ko dem dalé ak dara légui nak ko lu bëñ bi di met légui ci waji dem ci benn way né né mu kay ma xassal la li nga doono légui né ñi jël fat ñu ju wéx ñu ju ñu ko tak bu mu dëgg légui nak ñu ci waji né ni dal ba nga metti ni ñu takk ko ci baat bi ni ko ci wër ni deñu deñu yaakaaral yalla man yaakaar yalla bokki bokki ku la wax yaakaaral leneen lu ñu yalla bañal ku la wax takkal bu wala bejjeñ wala galaaj bañal alay la ikhwani bi ñi jéxale dapp yi moy samaratu tawakkul ala allah fili jox sa bopp yalla fili bi ci jëlé man tawakkala ala allah subhanahu kafa su japp ci yalla yalla doy allahu akbar jang leen histoire musa ba ko fir'auna sosé ci bi mer ni musa mu dul del dinaaw su demé ci kanam lopp bi bu gesso du fir'auna fir'auna ray gaay mo ando lu nit ki nan inna la mudrasun dana ñu dab dana ñu ray dala le do kala inna ma'i gidit ma ngi and ak yalla subhanahu wa ta'ala man yatawakkal ala allah huwa hasbi ci japp ci yalla yalla doy idul dana ma ngi and ak yalla ma ngi and ak yalla amna ben bour bo xam ben bour bu japp ben ci Égypte bu golé ko gaydé ya légui tok ñepp fan lé ci bu ubi rek bu ma gaydé gi ci biir ci biir ci biir borom xam xam bi ñu tok 2 minutes nga dem leen leen xol leen balé kaas bi ma xam nañ ne lekk na ko dara jaanay wala naan leen balé ñoo fekk goor bu ci biir gaydé gi di ko ma di mar di ko ma di mar la xiy yo di ci jé gayne gi di ko ma yo di ci jé gayne gi di mar la xiy ni ko ba ci yaa gëlé tan mi ne waaw ah di ni len gayne gi nek goor gi di ni fexé ba gënné goor gi goor gi na ko wallo dëng di lay mar di go may man di bin may mar dama don xalat ndax yi ni lap na dama meuna julli yi ci gay legi lap na dama meuna julli lol mo len sama problème ndax yi ni tax na ba mo meuna julli ay aw mo won problème ndax dama may lek wala dina lek ndax dama jox sama bokk ya amani tawakkal ala allah wa yel goor dama nak ay xalé ni traverser def dal bi dam ku nek di ñu ñu seen goor bi ndeysaan mom mu ngi topp ben bant di japp di japp ya dem mu teer te def seen ni ko yoon subhana yo da do yow ci ci gaal gi dam ku nek di fo japp ngay japp mu ne dama don préparé da jé yalla fekk ma ngi laam lay dé dé dé yalla fekk ma ngi laam da do préparé bo ma ni tawakkal ala allah وعلى الله فليتوكلوا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك من يلا بل ومن يتوكل على الله على قوته من توكل على الله سبحانه كفى تجاب في الله يلا بل صحابة الكرام كيرك بنيان وغير تنجين دي غاية جلونا لالن وقت حسبنا الله ونعم الوكيل من على دينه موسى صلى الله عليه وسلم ابراهيم بن كيسان صلى الله عليه وسلم yusuf bin gaytan ci ten bi lolo yont yalla muhammad da may dug xala ya lolo inna allaha ma'ana yalla ngi andal na ayna allah ana yalla xowari yepp ci japp yalla yalla doyna ci sa mbiru diine yalla mu doyna ci sa mbiru aduna senegal bu jappon ci yalla yalla dina len doy ci sen aduna yalla dina len doy ci ay allah deug na ci discours président 31 décembre mune dina len defal ay autorail yi daw ci amul photo dekk bo xamni ñu am gaz wal ñu ñi ay ferret la ñu yegg ñu len defal ay train yo amul do len da day sar xalen deug len lool ay defal ay train yo xamni amul ay kilo ay bouton ñokay dawal ci dekk bi mënu ñu am auto yu daw tayé di ñëw jël relais bi vingt millions de pesos ay sarat di daw bir Dakar li li waji doon wax yapp ak ma freiné dé ak ci lay rafo mo ngol moteur buy day ci dal lool moteur buy day ci dal dolol allah akbar allah akbar yalla mo ñu won bopam bu ndewé ba yaakar né yegg nañ rek yalla mu né dédé mu leen dem taman ndax ma mu ma di ñu yalla mo ñu qul wa al hasbi allah qul wa al hasbi allah alayhi yatawakkalul mutawakkilun yalla doyna ma yalla lay wakirlu kon kumu meuna don wakirlul ci yalla do wakirlo ci yalla yalla doy fal wajib li war alal muslim ci julit an yatawakkala ala allah muwakkirlu ci yalla wa an yufawwida amrahu ilayhi mu tek mbiram ci yalla ma al fi'l al asbab dina le wakirlu ci yalla tek ni da nga wara sey sey fajar nga tebbi sa tawla nan tawakkal ci ala allah yéet da ngay xey tangu sol sa yéré tak say dal ginaaw ba nga jullé ba paré nga wër nak ci ci lo def tawakkal ala allah yalla daal lay jé hadith moko jangalé law annakum tawakkaltum ala allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr ta'du thimatan wa taruh bikana yéne ci néna bu ngeen gëmon yalla dëgg dëgg gëm yalla ngeen waxtu ci ci mom yalla dina leen wërtegal ko ni wërtegalé ci ci ci dañuy seen fi ñu génné ba lañu ñëwaat seen biir té ci ci fa lañu liggéey ndax gi ngeen ci di mars ndax gaz wal dëgg ndax gi ngeen ci ci déjà na ñu dañuy grève ci gaz wal dëgg sa ci ñëw ci yaangi lay di naan gërëm ñu tan xari di seen ma gërëm ñu xari ari ñom seen yoon ci auto ñu sey na la merde ci mo lek lay lambar lambari li rek ñu ndox ñu naan ana la kalbi ana ripass bi leg wal ñu na ci ñet ñaari wéré ngi tangu ñu merdo ñu la xari yé ñu da ñu ko do ñu nekk di naan te liggéey ñu ben ma ci ci yalla mo leen reew ci ko ñata wa taqala allah ru wa hasbi wa ma min dabbati fi al-ard illa ala allah ci ci gëré tax bu gëré ba am bu gëré ci ci ngeen ci mat ngeen mat sel sax di gëré sel sel du lekk du lekk du lekk ci di sel du lekk wax bi kon lu mu lekk gëré ci bi ñu mu am reer di ci gëré ñu gëna xër gëré gëré ñu ci gëna xër ci bi ñu nekk sel dina lekk gëré non da ko ñu ci la ngon di ñu ñu ay sañu gëré di ma doomu adama ñu ne yalla sobal ci nga bayyi ñu ko ci bop ñoom la ñu ñoom ñoom ñoom lay jé yam ra walu ñu ngi ci jéré xam leen mo ñu wax xala ñoo buñu lek buñu naan ñu ñoom ñoom buñu jéré ñu ko ñu dañ may jéré ñu rek may mar ñu rek may am jafé jafé ci dund xar du am jafé jafé dund mbam du am jafé jafé dund tax du am jafé jafé dund dina sax du am jafé jafé dund nit rek ci da ci nit ko fa jëfël bokkam yalla so joxe sa bokk yalla yalla dundal ben way dafa tuddu ñu ngalaw mu gënd ñu ne ko demal kër biu la jappalé ko ci dundal kër waji yow jël auto di ci di won fess ci ak dawlu ci kër mew ba chocolat on fess ñu daal di droit ko bu dundal waji ubi mu ne ko lu auto ya ko mel ak enveloppe bi ya ko mel ci jël jox da di wacc rek tek mu ne mbaynam da ni li ta carte bu am numéro téléphone nako bu jéxé nga wowaat mu ne fa soxla wu mako bu jéxé ci la yabal fi mom lay wowaat rek ni wat ci la téré melo dama jël auto bi di ci indi soxla wu ci numéro man boko lay wax rek ni may ko xii lolu moy ibada lolu moy yéggal yalla té kenn ni bu ko yalla dama ko mu numéro bi ni wax té ci ñatt ci ci ci da zéro la réwé té zal ci ci ci da jé ci bëggu الله أكبر. تكتبون إلى يوم تحيي. من أين تحيي؟ من أين تحيي؟ نيد أن يوفق يالا من دبي يالا. نيد أن يوفق دولي يالا من دولي يالا. سبحانه وتعالى. مهم يالا سبحانه وتعالى. فإن الله نعم المولى ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم الوكيل. Fekke amna kilifa go fi yakar yalla moko ci doole fekke amna kuy maye yalla moko fu doole ni'mal mawla wa ni'mal wakeel wa huwa mufarrijul kurbat yalla moy dindi jeffe jeff wa kasiful ghammi yalla moy wunni njaqare la ilaha ghayruhu amul ben bur budul yalla subhanahu wa ta'ala wala rabb siwahu amul borom budul mom tawhid bobu lañu wara jàngal ci yow ñu jàngalé ñu jàngé buñu amé tawhid bobu sahabatu kiram kër buñu amé tawhid bi ragal ci seen ci aduna seen lañu ragal ci aduna yalla rek sahaba bi dox na ci alal mu fekk gaynde gu teud bu ñone gaynde gi dogal ci yoon bi yonent yalla yi dañuy dem gaynde bi da taw duñu dal dogal ci yoon bi la ko yonent yalla bi moma yoon man yonent la yonent yalla bi moma yoon ko ci won de gayne bi da def Allahu akbar ayu ngeen ta abu kan la yonent waxon gardel magasin iblis yow du taj mu xoj ko ci fut gi la ko japp japp iblis ci itam yo indi ko ci yandi solo iblis na ko bayina bayina bayina mu ne ko duma la bayi mu ne ko bayina ma jangal la ma waxo ben ay bo xamni boko waxo do ci ñew ñu ko ban ay mu la ay bu ko ci la koy bay te ko xoj ba la ni di di di wala nit ko japp ni koñe ko xoj ko ba la ni di di genn ñu di dal waji ci loxo du demé la wax yeen bi moko yeen yeen ko sadaqata wa huwa kadhub waxna la deug de ayatul kursi moy aya bi da ko jinne waye waxna la deug waye mom sen tat la sadaqata wa huwa kadhub wala nit dem bay japp ubi Omar ibn Khattab jinne japp na ben way ñu indi ko ci jigen Omar daali jang ha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ah ko jinne di jene ba yu da pa ala gena dina jinne di jene di japp ndaw ñu indi ko ci ben way mu fekke won na Umar bu ko fekk amna lu defal naka bismillah waay dem japp ñu ko ko daana ñu ko do Umar ha ñu ko lakka Umar ha ha lakka Umar do Umar ha ñu ko do Umar ha ha do Umar Allahu Akbar ci ci na ko amen ta ci yo amba tafi tafi tafi le minna ni le tafi le minna tafi amin le ta ñu yalla ton deug yépp dañu tek. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.